کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ کی خلاف ورزی اور نافرمانی یہ بلا شبہ اذیت کا باعث ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس اذیت میں امت سے شفقت اور محبت بھی ہے, پنہا اور پوشیدہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر امت نافرمانی کرے تو وہ عذاب کی مستحق ہوں, اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو عذاب میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا, اس کے دل کو تکلیف ہوگی. تو جتنی محبت ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ شفقت اللہ تعالی پیغمبر کے دل میں اپنے ہر امتی کے لیے رکھتے ہیں. تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ بات بہرحال ناگواری کی تھی کہ امت کو حکم دیا جائے جہاد کا اور بعض افراد اس میں آناکانی کریں, اس حکم کو بوجھ محسوس کریں, تو اس سے حضور کے دل کو ٹھیس تو پہنچنی پہنچنی ہے. اور اس طرح کی کچھ باتیں بعض لوگوں کی طرف سے پیش آئیں تو اب ضرورت تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جائے, اور تسلی اس طرح سے دی گئی کہ یہ جو حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں بعض امتیوں کی طرف سے, یہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں, اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہوں. چنانچہ مثال میں سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بات پیش کی گئی کہ ان کی قوم نے ان کو اس قدر ستایا اور اس قدر اذیت پہنچائی کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا. ناشکری کی حد کر دی. فرعونی ان پر ظالم تھے برسوں سے, قتل عام کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالتے تھے. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس پوری قوم کو نجات عطا فرمائی. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 100% حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہے, ان کے شکر گزار رہتے, ہر ہر بات ان کے کہنے کے مطابق انجام دیتے. لیکن حد ہو گئی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے اللہ تعالی کے بلانے پر, تو آپ کی غیر موجودگی میں بہت سے بنی اسرائیل نے سامری کے کہنے میں آ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. نعوذ باللہ. یعنی جس گمراہی سے نکل کر کے آئے تھے پھر اسی گمراہی میں پڑ گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو یہ رنگ دیکھ کر کے کیا دل پر اثر ہوا ہوگا اور کیسی تکلیف پہنچی ہوگی اور کتنا رنج ہوا ہوگا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ہزاروں کی تعداد میں گوشالے کی پرستش میں لگ جائے. اسی طرح بعد میں ایک موقع آیا, اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس شہر پر قوم عمالقہ کے لوگ قابض ہیں, تم جہاد کرو, ہماری مدد ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ چلو بھئی تیاری کرو. کہنے لگے کہ یہ تو بڑا معاملہ مشکل ہے, پہلے تو ہم ایک وفد بھیجیں گے کہ دیکھیں کیا حال ہے وہاں, ان سے جنگ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو امید دلا رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں چلو آگے بڑھو ہماری مدد ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہم دیکھ بھال کریں. کمیٹی بھیجی گئی, وہ وہاں ٹہل ٹہلا کے واپس آئے کہ ارے وہ تو بڑے خطرناک لوگ, ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رپورٹ دی, حضرت نے فرمایا بھائی ہمت کرو اللہ کی مدد ہوگی. تو کیا کہتے ہیں, تم ہی چلے جاؤ اپنے رب کو لے کے, ہم تو یہیں بیٹھے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, نعوذ باللہ من ذلك. اتنی بڑی گستاخی کی بات, کتنی بڑی گستاخی کی بات, اللہ تعالی کی اتنی بڑی گستاخی اس قوم نے کی. تو عذاب آیا, 40 سال تک کھلے میدان میں اللہ نے ایسا باندھ کے رکھ دیا, چلتے رہے چلتے رہے پھر بھی وہیں کے وہیں, دن بھر چلیں پھر صبح کو پتہ چلا یہاں چلے تھے وہیں, بغیر کسی چہار دیواری کے کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالی نے 40 سال تک انہیں قید کر دیا. وادی تین اور کرو گستاخی. www.revivalofiman. دسیوں باتیں پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں, یہ سارے مضامین کتنی سخت اذیت پہنچائی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے یہ آیت لائی گئی کہ آپ کو کسی بات پہ رنج ہوا ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی تھے ان کے ساتھ, ایسا نہیں ہے جو سارے بنی اسرائیل ایسے ہو گئے, بہت سے مخلص بھی تھے, جانسار بھی تھے, وفادار بھی تھے, انہوں نے قربانیاں بھی دی, لیکن ایسے گستاخ بھی تھے جنہوں نے اذیت پہنچائی. تو جنہوں نے اذیت پہنچائی وہ راندہ درگاہ ہو گئے, اللہ نے ان سے اپنی رحمت کی نظریں پھیر لی, دنیا آخرت میں تباہ اور برباد ہو گئے. اس کے بعد پھر اسی مناسبت سے کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی فرمایا, جو انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے آخری پیغمبر. اللہ تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ان کے خاندان سے آئے اور کسی خاندان سے. اور اس میں بھی ترتیب یہ ہوئی کہ ان کے دو صاحبزادے ہیں, ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب جن کا نام ہے اسرائیل, اور ان کی اولاد میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اور یہ پھر جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں وہ سب انہی کی اولاد میں سے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, یہ سب اسی نسل سے. اور وہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ختم ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے حضرت مریم کے بطن. اور دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ سے ہیں. ان سے ہمارے اور آپ کے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت. تو دونوں کا نسب جا کے ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی یعنی توریت اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں, کیونکہ سچے نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی تصدیق کرے. یہ سچے نبی کی پہچان ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی نبوت کا تسلسل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ترتیب بنائی ہے یہ اس ترتیب پر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ میں پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ کتاب برحق ہے. اور مزید یہ کہ میں بشارت سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام ہوگا احمد, یعنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. احمد الحامدین للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے دنیا میں جتنے بھی حمد و ثنا کرنے والے لوگ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے یہ حضور کا نام ہے احمد. اشارہ ہے سب کی طرف. اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ جب شفاعت کے لیے آپ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوں گے اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر قلب اثار پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات القا فرمائیں گے کہ جو اس سے پہلے کسی کے دل پر القا نہ ہوا. آپ کا نام احمد. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے اپنے لوگوں سے یہ دونوں باتیں ارشاد فرمائیں کہ میں تصدیق بھی کرتا ہوں اور بشارت بھی سناتا ہوں. اور یہ اس بات کا بھی دعویٰ تھا کہ میں نبی برحق ہوں, اس تسلسل کا حصہ ہوں جو اللہ تعالی نے نبوت میں طے کر رکھا ہے. میرا پیچھے سے بھی جوڑ ہے آگے سے بھی جوڑ ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ نوے پارے میں صاف ذکر ہے کہ حضور کا ذکر لکھا ہوا ہے تورات میں بھی انجیل میں. اب ہمارے زمانے میں جو تورات و انجیل ہے یہ بائبل کے نام سے جانی جاتی ہے, اور بائبل کے دو حصے ہیں, ایک حصہ عہد قدیم کہلاتا ہے. عہد قدیم سے مراد وہ سارے صحیفے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء سے منقول ہیں, اس کو کہتے ہیں عہد قدیم. اور عہد جدید دوسرا حصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اب جو عہد قدیم ہے تو یہودی اس کو مانتے ہیں عہد قدیم, گویا وہی تورات, اور عیسائی دونوں کو مانتے ہیں عہد جدید کو بھی اور عہد قدیم کو بھی. مگر یہ دونوں حصے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوتے ہوتے اور اصل جو سند ہے اس میں انقطاع کی وجہ سے غیر معتبر ہو گئے, اصلیت باقی نہیں رہی, قطر بیوت ہو گئی. اس میں جو اس کے جاننے والے تھے, پڑھنے والے تھے, انہوں نے اپنی مرضی اور اپنے مفادات کے اعتبار سے اس کے مضمون کو بدل دیا, آیتیں بدل دی, ترجمے بدل دیے, تو کتاب غیر معتبر ہے. مگر ان تمام غیر معتبر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر پھر بھی موجود ہے. چنانچہ عہد قدیم میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائی کی طرف اپنی بات اس کے منہ میں ڈالوں گا, پھر وہ اسے بولے گا. تمہارے بھائی کی طرف, تم جیسا ہوگا. اور اس کا مصداق سوائے پیغمبر علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بات جو کہی گئی کہ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ بولے گا, یہ نبی امی کا ترجمہ ہے, یعنی ایسا نبی جو خود پڑھا ہوا نہ ہو اس کے اوپر القا کیا جائے اور وہ بولے. یہ اشارہ ہے حضور کی طرف. اور عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ جملہ آج بھی موجود ہے جو بائبل پڑھی جاتی ہے اس میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جب تک دنیا سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک فارقلیت نہیں آئیں گے, ان کے آنے کے لیے میرا دنیا سے جانا ضروری ہے. اور فارقلیت کی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ احمد ہی کا ترجمہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہے. تو جس کو فارقلیت کہا گیا ہے انجیل میں یا بائبل میں, اس کا مصداق سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ فرمانا مقصود ہے کہ یہودیوں یا عیسائی, انہیں سب باتیں پہلے سے پتا تھیں کہ آخری پیغمبر تشریف لانے والے ہیں, اور جب حضور تشریف لے آئے تو انہیں اس طرح اس بات کا یقین تھا کہ آپ سچے رسول ہیں جیسے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں کے بارے میں یقین ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو اشتباہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا یہ فلاں کا بیٹا ہے یا نہیں, لیکن باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کی ایک دلیل ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت فرما کر حبشہ چلے گئے, وہاں نجاشی بادشاہ تھا, اسحمہ جس کا نام تھا, اور وہ خود انجیل کا بہت بڑا عالم تھا, عیسائی تھا. اس کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے, کیونکہ مکے کے لوگوں نے اپنا مشن بھیجا تھا کہ ان کو وہاں سے بھی نکلوا دیا جائے, مگر وہ بادشاہ منصف مزاج تھا, اس نے کہا جی بغیر بات کیے ہم کیسے نکال, بات چیت کی جائے, بلوایا, بات چیت ہوتی رہی. تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الگ عقیدہ رکھتے ہیں, چڑھانا مقصد تھا کہ یہ جلال میں آ جائے. تو پوچھا نجاشی نے کہ تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے, تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات اور رکوع پڑھ دیے. سیرت کی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی اور جو بڑے بڑے پادری وہاں موجود تھے ان کے آنکھوں سے آنسو روا تھے, اور جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جس کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کر کے آئے, اور تم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے, ایک لکڑی اٹھا کے کہا کہ اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت نہیں, اتنی بھی زیادہ نہیں, یعنی بالکل بڑا. اسی کا سیدنا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے, خبر من الاحبار تھے, انہوں نے گواہی دی کہ تورات میں جو خبر دی گئی ہے جس نبی کے آمد کی اس کا مصداق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مختلف عیسائی راہبوں کے پاس رہ کر کے آئے تھے, ان راہبوں نے آخری پیغمبر کی نشانیاں بتلائی کہ تین نشانی ہوں گی, اس سے پہچاننا کہ وہ ہدیے کا مال قبول کریں گے اور صدقے کا مال نہیں قبول کریں گے, اور ان کے شانے پر پیٹھ کے اوپر ایک مہر نبوت ہوگی. چنانچہ یہ تینوں نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیکھی تب ایمان لائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب جس پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ حضرت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی تھی. مگر جب آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میاں یہ تو ہمارے خاندان سے ہٹ گئے, بنو اسرائیل میں نہیں آئے, بنو اسماعیل میں آئے, تو محض جد میں, عناد میں, حسد میں, جلن اور کوڑھن میں ماننے سے انکار کر دیا. کبھی کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے, کبھی اور کچھ باتیں کہنے لگے. تو فرمایا کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالی تو سب دیکھ رہے ہیں, اور جب اس کے دربار میں حاضر ہو گئے تو اگلی پچھلی سب کسر نکل جائے. فرمایا اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. اور یاد کیجئے جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا. کیسے درد سے کہا ہوا. أَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. پھر جب وہ راستے سے پھر گئے تو پھیر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, بس گمراہی میں انہیں پڑے رہنے دیا. اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا. یقین کرنے والا ہوں اس تورات پر جو مجھ سے پہلے بھیجی گئی. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے. فلما جاء پھر جب لے آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. اس کے دو مصداق ہو سکتے ہیں, یا تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ بنی اسرائیل سے جب انہوں نے کہا کہ میں سچا رسول ہوں اور معجزات دکھلائے, عجیب و غریب معجزات سے مٹی کا پرندہ بنایا اس پہ دم کر دیا تو وہ اڑتا چلا گیا, مادرزاد نابینا پہ ہاتھ پھیر دیا تو آنکھوں دیکھنے لگا, کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیا تو وہ شفا یاب ہو گیا. تو یہودی ان کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو سب جادوگری. اتنے دشمن ہوئے کہ پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو یا تو یہ اس آیت کا مصداق, اور یا پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی جب حضور تمام نشانیاں لے کر تشریف لے آئے تو اب یہ یہودی اور عیسائی دونوں ماننے کو تیار ہیں. اور جب تک نہیں مانیں گے اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی, کیونکہ تسلسل باقی نہیں. اس لیے بغیر اس کے کام نہیں چلے گا. آخری پیغمبر تشریف لا چکے, جب تک آپ کے دامن سے آدمی وابستہ نہیں ہوگا اور آپ پر یقین نہیں کرے گا اور آپ کے دست اقدس پر بیعت نہیں کرے گا, اس وقت تک آدمی ہرگز نہ تو اسلام والا کہلایا جا سکتا ہے نہ نجات پا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر ثابت قدم فرمائے, زندگی اور موت اسلام ہی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Yeah. ترشيد الله معانا.